Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 sierpnia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Za chwilę ulicami Warszawy ruszy wielka defilada wojskowa. Na miejscu jest nasz reporter. W związku z upałami nad Polską lekarze przypominają, pijmy bardzo dużo wody. Czwarty akt oskarżenia wobec Donalda Trumpa dotyczy próby nielegalnego obalenia wyniku wyborów w Georgii. 200 czołgów i pojazdów, prawie 100 samolotów i śmigłowców, 2000. Już za chwilę ulicami Warszawy przejdzie wielka defilada wojskowa z okazji Święta Wojska Polskiego. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy trasie defilady. Karolu, słyszymy się. Dzień dobry. Co teraz dzieje się tam w tym miejscu? Ja jestem w tej chwili na początku trasy, w miejscu, z którego za chwilę ruszy defilada. Żołnierze i pojazdy tu ustawione w gotowości. Na początek prezydent Andrzej Duda dokona przeglądu pododdziałów, później po odegraniu hymnu i po oficjalnych przemówieniach ruszy defilada. Najpierw przemaszerują żołnierze, a za nimi ruszą pojazdy. To m.in. słynne amerykańskie czołgi Abrams czy koreańskie czołgi K2. Mimo 35-stopniowego upału przy trasie defilady ustawiły się tysiące osób. Niektórzy czekają tu od wielu godzin, by mieć najlepsze miejsca w pierwszym rzędzie. Dlatego jesteśmy półtorej godziny przed, by zarezerwować sobie jak najlepsze miejsce. Tu są czapki, są okulary słoneczne. Pogoda 35 stopni, praży, więc no. Te F-35 i Abramsy, amerykańskie konstrukcje są takie najbardziej chyba znane i to też na żywo zobaczyć, to zawsze coś. Widzę, że lornetka jest naszej powieszona. Było przygotowane wyraźnie, jakby było jakieś dalsze miejsca. To ja to tak bardziej przyszedłem dla córki, bo ja w wojsku. Samoloty robią bardzo fajne fikołki w powietrzu. Jeśli ktoś jest dziś w Warszawie, to w ciągu najbliższej godziny warto spojrzeć w górę. Przelecą nad nami m.in. samoloty wielozadania w F-35 oraz lekkie koreańskie samoloty bojowe FA-50. Karol Surówka, dziękuję za relację. Około 100 rekonstruktorów weźmie udział w rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie. 103 lata temu doszło tu do kluczowego starcia Wojska Polskiego i Armii Czerwonej, które zakończyło się zwycięstwem Polaków, a bolszewików zmusiło do odwrotu. Dzisiaj tutaj kolega przywiózł, jest to Mosin wzór 1891, łamany przez 30, używana przez Rosjan. I przez Polaków również, ponieważ Polacy wtedy nie mieli swojej broni. Taką mieli, jaka została im po zaborcach, więc w polskiej armii były karabiny przynajmniej 10 wzorów. Były używane manichery, lebele, Mosiny. Zakładam mundur WZ-19, jest to mundur polski z roku 1919. Tu w Ossowie jestem już 12 raz. Niewątpliwie na pewno, jest to ciekawe doświadczenie, a ponieważ ja się zajmuję pojazdami pancernymi, takimi też tu jeżdżę z tamtych lat, będę jechał samochodem wnuk. Tą nazwę ten pojazd uzyska po wygraniu Bitwy Warszawskiej, ponieważ ten pojazd będzie zdobyty przez Polaków. Jest to pojazd rosyjski, na początku w rękach rosyjskich, my go zdobywamy, nadajemy mu nazwę wnuk i jedzie już jako polski pojazd w dalszej części bitwy. Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej w Ossowie właśnie się zaczyna. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Termometry pokażą nawet 35 stopni. Upał nie będzie także jutro i pojutrze. Dlatego powinniśmy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. O piciu wody w ciepłe dni nie mogą zapominać przede wszystkim seniorzy, mówi lekarz Mirona Filisiakowska-Wilczek. Wraz z wiekiem samo pragnienie ewidentnie się zmniejsza i wiele osób niestety bardzo błędnie rozumuje, że jeżeli nie chce się pić, to znaczy, że organizm nie potrzebuje. A osoby starsze, podobnie jak maleńkie dzieci, są najbardziej narażone na ten niedobór wody. Powinniśmy też w okresie letnim niestety ograniczyć picie kawy, szczególnie kawy mocnej, bo kawa może zaburzać trochę gospodarkę elektrolitową. Wychodząc z domu, pamiętajmy także o nakryciu głowy i kremach z filtrem. Tragiczny wypadek w popularnym krakowskim kąpielisku w Przylasku Rusieckim. Utonął 37-letni mężczyzna. Strażacy przed południem otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który kąpiąc się w zalewie zniknął pod powierzchnią wody. Wysłano specjalistyczną grupę ratowniczą. Poszukiwanego odnalazł nurek. Niestety resuscytacja nie przyniosła skutku. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump został oskarżony o próbę nielegalnego obalenia wyniku wyborów w Georgii. To czwarty w ostatnim czasie kryminalny akt oskarżenia, które otrzymał polityk. Mimo to Trump jest zdecydowanym liderem w wyścigu po prezydenturę w 2024 roku wśród kandydatów republikanów. O szczegółach Wojciech Cegielski. Sprawa, w której Donald Trump został oskarżony, dotyczy wydarzeń z jesieni 2020 roku. Tuż po wyborach prezydenckich były prezydent, który według ówczesnych prognoz je przegrał, miał naciskać na władze stanu Georgia, by, tu cytat, znalazły głosy potrzebne mu do zwycięstwa w tym stanie. Gdyby bowiem po ponownym przeliczeniu głosów okazało się, że to Trump, a nie obecny prezydent Joe Biden wygrał w Georgii, republikanin miałby jeszcze szansę na drugą kadencję prezydenta. Sąd w Georgii oskarżył Donalda Trumpa oraz 18 jego współpracowników, w tym byłego szefa sztabu Białego Domu Marka Meadowsa oraz prawnika Trumpa Rudy'ego Giulianiego. Wszystkim grozi kara do 20 lat więzienia. W ostatnich miesiącach Donald Trump otrzymał akty oskarżenia w związku z pieniędzmi za milczenie, jakie miał przekazać luksusowej prostytutce, a także w związku ze sprawą tajnych dokumentów, które miał wynieść z Białego Domu oraz z zamieszkami na Kapitolu z 6 stycznia 2021 roku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Płocku 35 stopni, w Augustowie Krośnie i Legnicy 34, w Gorzowie 31, pod Tatrami 28. W centrum i na wschodzie bezchmurne niebo, a na zachodzie i Pomorzu będzie się chwilami chmurzyć. Tam przelotne opady deszczu i lokalne burze. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, co ty robisz? No co, no wabi okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Kochanie, w telewizji mówili, że od stycznia będziemy otrzymywać na Antka nie 500 plus, a 800. Złożyłaś już wniosek do ZUS? Skąd? Nie ma takiej potrzeby. Świadczenie w nowej wysokości przysługuje nam od stycznia 2024 roku i ZUS sam zwiększy jego kwotę. Nie musimy składać żadnego dodatkowego wniosku. 800 plus. Od stycznia 2024 roku. Więcej informacji na www.zus.pl. Kabaret Otto, jaki znamy i lubimy, powrócił. Nowa płyta To już lato z przebojami i nowymi piosenkami. Między innymi Witamina M, Dyskoteka pod Księżycem, Parawan, Oddajcie słońce w gorących rytmach z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Płyta dostępna w salonach sieci Empik i na sklep polskieradio.pl. Pijąc alkohol, sam sobie robisz krzywdę. Nawet najmniejsze porcje alkoholu przyczyniają się do zachorowania na raka jamy ustnej, gardła, przełyku, krtani, wątroby i piersi u kobiet. Nie utop zdrowia w alkoholu. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 14. Dzień dobry Państwu. Trzymaj z trójką. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, Zuzanna Cytrycka za szybą w roli wydawcy, przed mikrofonem Witold Lazar. To jest specjalne wydanie audycji Trzymaj z trójką. 15 sierpnia, święto Wojska Polskiego. Defilada właśnie się zaczyna. She grew up with the children of the stars. The Hollywood Hills and the Boulevard. Her parents threw big parties. Everyone was there. They hung out with folks like Dennis Hopper and Bob Seger and Sonny and Cher. She feels safe now in this bar on Fairfax.

Czy nogi przykrywa ktoś? Czy wodę na rano masz? Powiedz mi, czy jest tam on? Czy drapie po szyi? Stołecznej Wisłostradzie wielka defilada, święto Wojska Polskiego, a to jest specjalne wydanie audycji Trzymaj z Trójką. Proszę Państwa, mniej więcej 4 minuty przed godziną 14 przyjechał na Stołeczną Wisłostradę prezydent Andrzej Duda. Chwilę po nim, choć to właściwie działo się równolegle, choć w różnych miejscach, premier Mateusz Morawiecki i marszałek Sejmu Elżbieta Witek, przy czym o ile oni przeszli od razu na tę trybunę honorową, która znajduje się tutaj gdzieś między Parkiem Fontan a ogrodami Arkad Kubickiego na trybunę honorową, to prezydent Duda pojawił się na końcu tej kolumny defiladowej i z tego miejsca przejechał takim odkrytym samochodem terenowym wzdłuż całej kolumny w asyście generałów, dokonując przeglądu oddziałów. No i to, proszę Państwa, musi się odbywać zgodnie z rozpisanym scenariuszem, niemal co do sekundy. Wszystkie te przejazdy, przemówienia, które właśnie teraz się zaczęły, właśnie teraz przemawia minister obrony Mariusz Błaszczak. Po nim na pewno będzie przemawiał prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki być może. Wszystko to musi być zgrane z tym wcześniej rozpisanym scenariuszem co do sekundy. Wszystkie te przejazdy w międzyczasie na niebie, tu jeszcze pojawili się spadochroniarze, odśpiewany został hymn. Spadochroniarze z barwami, z flagami polskimi, wojskowymi. Dlaczego to zgranie jest tak ważne, tak istotne? No były próby, proszę Państwa, w ostatnich dniach i tu mieszkańcy Warszawy mogli to odczuć i obserwować. Były pozamykane ulice, przejeżdżały kolumny wojsk. No, a tymczasem już w tej chwili z bazy w Mińsku Mazowieckim wystartowały śmigłowce, a z bazy w Krzesinach samoloty. Te, które wezmą udział w tej paradzie, w tej defiladzie. I to wszystko musi być zgrane w czasie i przestrzeni. To zgranie jest szalenie istotne. Wiadomo, helikoptery lecą trochę wolniej, samoloty myśliwskie o wiele szybciej. Jedni mają większy dystans do pokonania, inni mniejszy. Kolumna ta, która zacznie niebawem przejeżdżać przed Trybuną Honorową, jedzie oczywiście też w swoim tempie. To zgranie w czasie i przestrzeni jest szalenie istotne. Trwają obchody święta Wojska Polskiego, ich kulminacja na Stołecznej Wisłostradzie. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, tego na pewno nie zabraknie. Always the Sun to grupa The Stranglers. Piękny, słoneczny, no i gorący dzień. Może nawet trochę zbyt gorący, ale piękna też uroczystość przed nami. Piękne widowisko, piękny spektakl, piękny pokaz przede wszystkim tego wszystkiego, czym dysponuje polska armia. To wszystko w tej chwili trwa na stołecznej Wisłostradzie. Przemawiał minister Mariusz Błaszczak. Trwa przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy. Śledzimy to, co dzieje się właśnie tam, w tym miejscu teraz. Na to skierowane są oczy właściwie całej Polski w tej chwili. Ale w międzyczasie próbujemy się też połączyć z naszym reporterem, który jest na miejscu. Paweł Turski obserwuje dla Państwa, bardzo blisko jest tych wszystkich wydarzeń. Będziemy próbowali się z nim połączyć w dalszej części programu. A tymczasem, proszę Państwa, skupmy się na tym, co działo się całkiem niedaleko od tego miejsca, gdzie teraz przygotowaliśmy przygotowania do defilady, bo to jeszcze wszystko nie ruszyło. W tej chwili jeszcze przemawia prezydent Andrzej Duda. W miniony weekend na warszawskiej Cytadeli otwarta została nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego. Ponad 3000 obiektów pokazujących historię polskiego oręża. Od Mieszka I do II wojny światowej można tam obejrzeć. Obejrzał je również Karol Surówka. Historyczne stroje, mundury, zbroje, miecze, strzelby, działa, chorągwie i pojazdy. Łącznie ponad 3000 obiektów pokazujących historię polskiego oręża z każdej z epok, w których Polacy stawali do boju. W otwarciu siedziby Muzeum Wojska Polskiego wzięli udział rekonstruktorzy historyczni. Rozstawili m.in. bombardy i armaty z epok od XV do XIX wieku. Z okazji otwarcia oddali z nich salut honorowy. Proszę pana, ja jestem 15-wiecznym puszkarzem i obsługuję bombardę. To są tak zwane organki. To była broń typowo defensywna. Jeżeli pamiętamy trylogię Sienkiewicza właśnie, jak Kamieniec Podolski się bronił, więc tam jest pokazana właśnie scena, jak Polacy bronią się za pomocą tego typu organek. Mundury, konie, defilada. Osobiście też mam małe muzeum takie swoje prywatne. Nawet mam z epoki tylko carskie siodło. I właśnie jestem ciekawy, czy właśnie Muzeum Wojska Polskiego będzie miało taki eksponat. Średniowieczny, teraz służyłem w tej jednostce. Tutaj była kiedyś jednostka. Bardzo się zmieniło? Bardzo. Nie poznaję niektórych dróg, ścieżek, no całkiem inaczej. Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego Paweł Żurkowski wyjaśnia, że w nowym obiekcie z większym rozmachem niż było to możliwe w dotychczasowej siedzibie przedstawiona jest historia oręża polskiego. Muzeum ma krzewić nasze tradycje militarne. I oczywiście najbardziej te chwalebne, stąd zresztą tytuł naszej wystawy inauguracyjnej, ale tak naprawdę ma nas przeprowadzić poprzez naszą historię wojskową, wykorzystując do tego zabytki, zbiory, które mamy zgromadzone w naszym muzeum. By to nie była taka ekspozycja za szybką, aranżację takżeśmy poprowadzili, że zwiedzający przechodzi niejako przez pewne epoki, które na niego wychodzą jakby z gablot, stąd wykorzystanie również rekonstrukcji. Pierwszą wystawą pokazaną w nowej siedzibie jest 1000 lat chwały oręża polskiego, dodaje dyrektor Żurkowski. To jest mniej więcej powielenie tego przedziału historycznego, który mieliśmy w Alejach Jerozolimskich, dlatego że ta wystawa muzealna ma pokazać naszą tradycję wojskowo-militarną, budować pewnego rodzaju etos Wojska Polskiego. W dzisiejszych czasach myślę, że dosyć to jest istotne. Przede wszystkim prezentując tą historię naszymi zabytkami. Natomiast w przyszłości planujemy organizować dalej naszą ekspozycję muzealną, rozbudowaną do 4 modułów wystawienniczych, idącą znacznie szerzej. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił, że niezwykłe jest też samo miejsce, w którym muzeum zostało otwarte. To Cytadela Warszawska. W miejscu przez lata zamkniętym dla zwiedzających z uwagi na to, że mieściły się w tym miejscu jednostki wojskowe. Te wszystkie muzea tu w Cytadeli będą stanowiły jeden z największych kompleksów muzealnych w Europie. Otwarty w weekend dla zwiedzających budynek to tak zwany pawilon południowy. Docelowo nowa siedziba ma mieścić się w 2 pawilonach. Budowa drugiego jest w planach. Po zakończeniu inwestycji na wystawie Muzeum Wojska Polskiego będzie prezentowanych ponad 30 tysięcy obiektów związanych z historią oręża polskiego. Karol Surówka, Polskie Radio. Tak, i to działo się w miniony weekend. Otwarta nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego na warszawskiej Cytadeli, więc kiedy defilada się zakończy, myślę, że śmiało można się tam przejść po prostu. To już na piechotę, to już bardzo, bardzo niedaleko. Jeśli państwo są w tej chwili gdzieś tu w okolicach Wisłostrady, gdzie wszystko szykuje się do tego, aby ta defilada lada moment wystartowała. W tej chwili jeszcze przemawia prezydent Andrzej Duda. Tymczasem kolejne samoloty startują z bazy w Mińsku Mazowieckim. Kolejne statki powietrzne, które wezmą udział również w tej dzisiejszej defiladzie. Na polik brąz, och będę top, zakręcę włos, stawiam pewny krok w twoją stronę. Bo czuję, że to z tobą chcę, chcę dać się nieść. Romantyczny deal oferuję i namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, villa, palmy i basen. Jeśli chcesz.

stołecznej w Wispostradzie jeszcze nie ruszyła ta defilada. Jeszcze trwa przemówienie. O nie, właśnie już się skończyło przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy, więc niebawem wszystko zapewne ruszy. No ale uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego nie tylko w Warszawie. One odbywają się także na Litwie. Mieszkańcy Wilna tradycyjnie zebrali się przy mauzoleum Matki i Serca Syna na Wileńskiej Rossie. Z nami jest nasz wileński korespondent Kamil Zalewski. Dzień dobry, Kamilu. Powiedz, dlaczego uroczystości Święta Wojska Polskiego odbywają się właśnie w tym miejscu? No i jak one przebiegały, jak one wyglądają? No, tak się już przyjęło, że większość polskich uroczystości o charakterze państwowym, które odbywają się tutaj w Wilnie, odbywa się właśnie przy mauzoleum Matki i Serca Syna, a to dlatego, że w 1936 roku złożone zostało tutaj serce marszałka Piłsudskiego, a także szczątki jego matki. To było w rocznicę śmierci marszałka. Obok spoczywają też żołnierze Wojska Polskiego, którzy walczyli o wolną Polskę, w tym między innymi uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej. Jest to miejsce bardzo ważne dla wszystkich Polaków, nie tylko tych wileńskich Polaków, ale ogólnie dla całego naszego narodu. W uroczystościach tych, które dzisiaj tam się odbyły, wzięli udział przedstawiciele społeczności polskiej na Litwie. Był też Polski Korpus Dyplomatyczny, harcerze i kombatanci, a także grupy rekonstrukcyjne. Na Rossie nie brakowało oczywiście polskich symboli narodowych, gdyż wiele osób przyniosło ze sobą flagi, wiele osób też ubrało się na przykład w koszulki z orzełkiem. Była taka grupa z Gdańska, która tutaj przyjechała i która bardzo mocno zresztą się w tych koszulkach wyróżniała. No ale wszystkim udzieliła się atmosfera i powaga tego dnia. Chcieliśmy uczcić pamięć poległych żołnierzy polskich i w tym celu udaliśmy się na obchody Święta Wojska Polskiego z grupą rekonstrukcyjną PLIS, ochotniczą kawalerią z Siemiatycz, a także z Ostrołęki. Tak mieliśmy właśnie w tym roku postanowienie, że chcielibyśmy to uczcić tutaj. Przede wszystkim to dla nas jest bardzo ważna służba, coroczna służba, powiedzmy tak tradycyjna, jak 11 listopada, tak i 15 sierpnia Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie w licznym gronie bierze udział na tych uroczystościach. Tak naprawdę dla naszych młodszych to jest taka wielka lekcja, nie tylko historyczna, lecz i patriotyzmu. Z Gdańska przyjechaliśmy. Ale specjalnie? Tak, no oczywiście. No, to jest nasz obowiązek być tutaj razem z żołnierzami, nie? No i właśnie tutaj na Rossie oddano hołd żołnierzom Wojska Polskiego, a także twórcom państwa polskiego. Została odprawiona krótka modlitwa, a przedstawiciele społeczności polskiej złożyli wieńce. Ambasador Polski na Litwie Konstanty Radziwiłł podkreślał znaczenie Bitwy Warszawskiej dla dziejów Europy. 15 sierpnia 1920 roku to wydarzenie niezwykłe. Niezwykłe nie tylko z perspektywy polskiej, ale także z perspektywy bardzo, bardzo wielu innych narodów i państw, w tym także Litwy. Gdyby nie te wydarzenia, których autorami było wielu doskonałych, wspaniałych polskich dowódców, prawdopodobnie mapa Europy dzisiaj wyglądałaby zupełnie inaczej. Dzisiaj mówimy o wojnie polsko-bolszewickiej, ale z perspektywy lat 2021-2022 widzimy, że tak naprawdę była to kolejna odsłona albo kolejna wojna polsko-rosyjska. Dyplomata zaznaczył, że tamta bitwa, a także to, co później nastąpiło, miało olbrzymie znaczenie również dla państwa litewskiego. Nie mam żadnej wątpliwości, że nawet jeśli operacja wojskowa, zarówno ta tak zwana warszawska, jak i niemeńska, toczyły się zasadniczo poza terenem dzisiejszej Litwy, to również można mówić o tym, że niepewny byłby los Litwy, gdyby nie to zwycięstwo sprzed ponad 100 lat. No właśnie, ambasador przypomniał o bitwie niemeńskiej, bo warto pamiętać, że Armia Czerwona pod Warszawą została odepchnięta, ale nie zniszczona. Bolszewicy próbowali odbudować siły nad rzeką Niemen. Wojsko Polskie ponownie musiało stawić czoła zagrożeniu i ponownie uratowało kraj, no i nie tylko kraj oczywiście przed bolszewizmem. Marszałek Józef Piłsudski, świadom tego, że bolszewicy nie odpuszczą nawet po przegranej pod stolicą, opracował plan rozbicia sił rosyjskich. Do tej bitwy nad Niemnem doszło 20 września 1920 roku. Ona dopełniła sukces Bitwy Warszawskiej. Te wszystkie działania miały miejsce w okolicach Grodna. Litwini od kilku lat podkreślają znaczenie Bitwy Warszawskiej również dla dziejów swojego państwa. Historycy litewscy wyraźnie mówią, że gdyby nie cud nad Wisłą, gdyby nie to, że Wojsko Polskie wyparło bolszewików, to mogłoby nie być wolnej Litwy po I wojnie światowej, tak jak zresztą nie było wtedy wolnej Białorusi czy też Ukrainy. Te 20 lat wolności dało krajom bałtyckim czas na wychowanie nowych pokoleń patriotów, ludzi, którzy później na przykład w lasach jako partyzanci, jako leśni bracia walczyli z Sowietami o wolność swoich państw. W pamięci Litwinów ta wolność zachowała się przez pół wieku, dzięki czemu doszło później między innymi do tego, że Litwa jako pierwsza opuściła Związek Radziecki. Edward Trusewicz ze Związku Polaków na Litwie mówił mi, że zrozumienie znaczenia Bitwy Warszawskiej tutaj w tym kraju wpływa też na budowę relacji polsko-litewskich. Poprzez to między innymi wzmacnia się partnerstwo strategiczne Polski i Litwy, co ma przekład też na razie jeszcze nie taki, jakie byśmy chcieli jako polska mniejszość narodowa na nasze prawa, ale jesteśmy dobrej myśli, że te dobre stosunki też za sobą będą niosły lepsze warunki dla polskiej mniejszości narodowej tutaj na Wileńszczyźnie. No i tutaj można jeszcze dodać, że to świętowanie, te obchody 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej na Litwie jeszcze się nie zakończyły. Związek Polaków na Litwie organizuje uroczystości w Złowie, gdzie urodził się marszałek Piłsudski. Już za kwadrans przy pamiątkowym kamieniu ku czci marszałka Piłsudskiego, a także w Alei Pamięci Narodowej przy stelach poświęconych Bitwie Warszawskiej i generałowi Tadeuszowi Rozwadowskiemu zostanie oddany w zasadzie hołd twórcom państwa polskiego, a także bohaterom tamtej bitwy. No a na widzów czeka też między innymi piknik. I o tym dla państwa z Wilna nasz korespondent Kamil Zalewski. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Maybe I'm going down. Maybe I'm going back. Maybe I'm out of my mind. Let me be the one you bet that ass to. Go from Malibu to Paribu. Yeah, I can have a big machine bad to you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you're drag casual. I mean, it's almost unbearable. And 100 years not there when I pull up on side, let you pay me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I jail watch, can't wait for you to salute and chew dead pimp. Not many women can refute dead pimp. And I'm a nice guy, but don't get confused. You dead pimp. Święto Wojska Polskiego na stołecznej Wisłostradzie. Przemawiał minister Mariusz Błaszczak, przemawiał prezydent Andrzej Duda. Po tym, jak zakończyło się jego przemówienie, nastąpił salut armatni. Te armaty ustawione tym razem zostały na bulwarach Wiślanych, niedaleko w pobliżu mostu Śląsko-Dąbrowskiego. A w tej chwili kolejne samoloty startują z bazy w Mińsku Mazowieckim. Warto więc w najbliższym czasie czujnie patrzeć w niebo, bo one niebawem się tam pojawią. Będzie można obserwować nowe samoloty F-50, a także wielozadaniowe samoloty bojowe F-16. No to oczywiście będą te najszybsze. Będą też helikoptery, no i będą bezzałogowce. A w międzyczasie, proszę Państwa, zaczęło się przed Trybuną Honorową. Przechodzą kolejne oddziały wojsk. Defilada zaczęła się, defilada ruszyła. Armia świętuje i defiluje. Nie pachną miętową maścią.